Het is een strook grond waar, totdat er gebouwd zal worden, de natuur haar gang kan gaan. Eerder in de week hadden we het over het behoud van het natuurgebied. Veel omwonenden die zijn er gehecht aan geraakt, aan dit stukje verwilderd Utrecht. Maar er is ook genoeg te doen om het plan voor de 700 woningen zelf die hier moeten komen. Om daarover te praten zit in de bus vandaag Johan de Boer. Welkom Johan. Ja, dankjewel. Je woont hier om de hoek. Ja, ik had het lopend kunnen doen, maar ik ben op de fiets. Kunnen we het zien? We zien nu helemaal niks. Het is donker, het is pikken donker, maar... Nee, het is hier rondom de Rijnse Plas. Het is één plas in tweeën. De Maarsweg loopt er doorheen. En om die plas, we hebben het hier over tijdelijke natuur... maar aan drie kanten zit natuur wat niet meer weggaat. En ja. Net aan de zuidkant van de andere plas... daar zit de woonwijk De Tol en daar woon ik. Je kan het natuurgebied zien vanaf je huis. Je bent Utrechter in hart en nieren. Ja. En ook een beetje bezorgd. Ja, nou, om dit plan voor de woningen. Nou ja, weet je, dit was altijd al een gebied waar iets moest gebeuren. En heel veel mensen die om een huis zitten te springen... kijken natuurlijk met argusogen naar zo'n plan van... wanneer gaat er nu eens een keer gebouwd worden. Het is een van de laatste uitbreidingsplannetjes voor Leidsterrein... de grootste finishlocatie van Nederland. Waarbij in 1995 al gestart is met... Maar wat zijn je zorgen dan? Nou, de zorg is dat de... je had het net over tijdelijke natuur... dat die inpassing op deze plek goed gebeurt. En dat wil zeggen dat je eigenlijk wil dat die oever... gewoon natuur blijft. Mm-hmm. En dat niet volgebouwd wordt met een soort goudkust. En dat iedereen dat als openbare ruimte kan blijven beleven. Ja. En dat dus zorgt dat er in dat gebied ook voldoende ruimte komt... voor huizen van mensen die dat allemaal niet kunnen betalen... en afhankelijk zijn van sociale huurwoningen. Ja, want, en dat is onderbelicht. Dat is het knelpunt wat we vandaag gaan bespreken... van wat is die verdeling tussen huizen voor de rijken... en huizen voor de mensen die wat minder hebben. Je kan reageren op onze uitzending via de NPO Radio 1 app. Voordat we doorpraten, Johan, laten we even luisteren naar een korte compilatie van hoe mijn gasten van eerder in de week dit tijdelijke natuurgebied beleven. Ja. Wij wonen in Terweide en wij hebben een kano, of wij hadden een kano. En toen waren we de plas overgevaren, hier onder het bruggetje door. En toen in één keer zagen we allemaal struiken en een soort strandjes. En er was helemaal niemand en het water was superhelder. En er vlogen heel veel vogels. En we dachten van, oh man, dit is paradijs. Ik heb wel een voorliefde voor braakliggende terreinen. Puur omdat daar een spontaan proces optreedt. Hè. Daar gaan planten en dieren zichzelf vestigen. Doen wij als mensen weinig aan of doen wij als mensen niks aan. Dus daar zie je gewoon de eerste fase in de successie van de natuurontwikkeling. En dus gewoon de eerste planten en dieren die komen erop. Nou, we zien nog net het rood van de ondergaande zon. Die zon is zelf weg, maar we zien nog een gloed. We zien de maan heel helder oplichten, geel. We zien wat lichtjes aan de overkant die weerspiegelen in het water. Het water is heel kalm. Ik vind dit heel mooi en rustgevend. En dit soort natuur met water en bomen, dat is wat mensen aanspreekt. Ja, ik zit me net te bedenken, dit was gisteren. Zo snel wordt het eerder donker. Want gisteren konden we nog het licht zien en dit is nu al helemaal donker. Ja. Betreur jij, Johan, het ook zo dat dit verwilderd stukje groen grotendeels weggaat als die huizen komen? Nee, een beetje... wat ik net zei, de Riekbakkers in 1995 begonnen met het masterplan. En Adriaan Geus heeft het Maxipark aangelegd. En die hebben... Want allemaal namen van mannen die we niet kennen. Nee, maar die hebben wel allemaal rekening gehouden met bestaande natuurwaarde. Dus die kwamen in een gebied, daar moest iets gebeuren. Heel veel woningen, heel veel park is er, 300 hectare park. Maar die hebben toch een inventarisatie gemaakt van wat er aan bestaande natuurwaarde was. En dat hebben ze op een hele goede manier ingepast. En wat je hier ook kan doen, is dat je kijkt van... jongens, hoe krijgen we dat... wat er al is, hoe kan je dat benutten? Want wat bij Phoenix-locaties heel vaak gebeurde... werd er eigenlijk een gebied platgeslagen. Er werden huizen gebouwd en werd er later weer nieuwe bomen ingezet. Terwijl als je goed kijkt en je kijkt naar mooie bossages... kan je dat hartstikke goed inpassen. Ja. Ben je er zelf wel eens te vinden hier in het tijdelijke natuurgebied? Je kan hier lekker echt struinen. Hè. Dus aan de overkant, aan de kant van Vleuten, daar loopt een mooi pad. Er zit ook een vogelkijkhut. Er zitten hier 150 soorten vogels. Het is ook een rustgebied. En, zit je wel eens te kijken? Ja, zeker. En dan een verrekijkertje mee. En iets verderop zit een zwaluwand. Daar zitten honderden broedparen. En ja, ik moet er echt niet aan denken dat het onzalige plan wat nu is opgedoken... dat er toch fluisterbootjes worden toegestaan in dit gebied. Ja. Dat er straks iemand met zijn fluisterbootje en een koelbox vol met bier... voor die zwaluwwand gaat liggen om die vogels te bekijken. Want volgend jaar zie je ze dan echt niet meer terug. Ja, want je zou denken als je woningen aan het water bouwt... dat mensen inderdaad ook de plas op willen, ja, met een boot. Ja. Want dat is ook waar er nogal wat om te doen is. Daar hadden we het net over, hè, van wie moeten hier dan ook daadwerkelijk kunnen wonen. Nu in het plan gaat het om 25... staan er volgens mij 25 watervilla's gepland, onder andere. Kan je me uitleggen, als dit plan doorgaat, zoals het nu staat, wat voor wijk het ongeveer gaat worden volgens jou? Nou ja, je zit hier van... Je hebt geen voorziening in deze wijk. Dus je moet alles met de auto of naar Vleuten of hier naar Maarsebroek over de A2. Dus de meeste mensen zullen alles per auto doen. Dus het is een soort enclave tussen de A2 en hier de Rijnse Plas. Als je dan weet dat voor de energievoorziening... dat moet allemaal duurzaam, hè? Dus er komt een heel groot zonnepark en dat was een drijvend park. Mm. Maar dat leggen ze in de andere plas met de onderbouwing... dat deze plas schoon moest blijven voor rust en broedgebied van vogels. Ja. Ja, dan is het gek dat je dan toch watervillas gaat bouwen. Dan kunnen mensen die van het rondje plas willen genieten... niet meer genieten van de openbare ruimte... omdat daar allemaal huizen voor staan. En dat is geen stille plas meer als je daar met een boot mag varen. Dus dan is dat die reden om die zonnevelden ergens anders te leggen... is eigenlijk ook op niets gebaseerd. Dat is een beetje zonde. En eigenlijk zou je moeten bedenken van jongens... als je dure huizen zet, prima. Ze mogen best op het water kijken. Maar zorg dan dat er eerst een mooie groenstrook is. Die er al is, hè, met heel veel opschot wat al spontaan op natuur is. Laat dat lekker zitten als een groenstrook langs dat water. Dan kan iedereen ervan genieten. Een mooi fietspad erin in plaats van dat je dat op een industrieterrein legt. En dan kun je gewoon zorgen dat je die villa's wat terugzet. En dan kan iedereen ervan genieten. In de gemeenteraad van Utrecht werd vorige week ook gedebatteerd over deze kwestie. Hè? Want het bestemmingsplan moet officieel nog worden goedgekeurd door de raad. En je hoort nu Ismail El Abassi, denkraadslid... die zich niet helemaal kan vinden in de verdeling van sociale huur, middenhuur... ten opzichte van het hogere segment. Oké. Wat ik hier zie is dat weer de mensen die kwetsbaar zijn, die minder hebben... dat ze weer niet geplaatst worden. Ik zie in het kader van gemengd wonen dat wijken als Kanaaleiland... de andere richting op gaan. Hè. De ene noemt het gemengd wonen, de andere gentrificatie. Ik zie hetzelfde gebeuren bij Overvecht. Ik zie iedere keer dat eenzelfde doelgroep enorm gedupeerd wordt. En dat er iedere keer gezegd wordt... ja, maar op termijn willen we ergens iets anders. Snap je dit? Ja, dat snap ik. En dan wordt er altijd geroepen van... ja, dat zijn oude plannen, daar kunnen we niet meer aan sleutelen. En ik hoop echt dat de gemeenteraad en ook wethouder Ehrenberg... toch een klein beetje aan de knoppen draait. Want hier tegenover is een wijk gebouwd, dat heet Haarzicht, die is al klaar. Daar heeft de factor sociale woningbouw nog niet eens het 10% aan gedikt. Ja. En hier nu, in het plan nu, is het 19%. En in het collegeakkoord is afgesproken dat het 40 is. Je zegt wel van wat deze man, meneer Van Denk, zegt, snap je. Maar sterker nog, je schrijft vurige betogen op Facebook hierover. Hè? Dat je ik vind als je in het collegeprogramma zet dat je voor 40% gaat... Hè, en dan snap ik best dat je de 19% die nu ingeboekt staat voor dit gebied... dat je er geen 40 kan halen, maar probeer in ieder geval 30 te halen... dat mensen die... afhankelijk zijn van sociale huurwoningen, dat die ook een kans krijgen. Ja, want wat we net horen, jij bent een Utrechter. Want hoe gaat dat in Utrecht op dit moment? Hoe is het op de woningmarkt? We kennen het overal verhaal van Nederland, maar hoe is het in Utrecht specifiek? Als je nu inschrijft, moet ik even iets anders vertellen. In Leidse Rijn komen heel veel jongeren tussen 12 en 18 jaar. Er worden nu heel veel basketbalveldjes en rondhangplekken aangelegd... om die groep te bedienen. Ja. Die hele groep die komt over een jaar of 5... die staan in de rij om voor een woning. Als je nu inschrijft en je bent 18 jaar... dan sta je 11 jaar en 1 maand op de wachtlijst... voordat je een huis hebt. Mm. Dus elk argument om te zeggen... ja, maar als je hier aan dit plan gaat sleutelen, dan kost dat weer tijd. Ja, dat zal voor die mensen die afhankelijk zijn van een sociale huurwoning... een klein beetje worst zijn, want ze hebben dan helemaal geen huis. Dan kun je beter nog een jaartje wachten dat je misschien dan toch een huis hebt. Ja, en dan moet je je kind gaan inschrijven als hij 7 is. Oh, ja, dat is eigenlijk net zoals met de lagere school. Hè? Dat op het moment dat je weet dat je zwanger bent... dat je ongeveer al de school moet uitzoeken waar ze naartoe moeten. Ja, maar... Want we hebben het nu al een paar keer over de wethouder gehad, Ilko Ehrenberg. Ja. Er zijn ook heel veel vragen aan hem gesteld vorige week in de raad. We zijn benieuwd wat hij gaat zeggen op die vragen. Verslaggever Rens Turk van ons was eerder vandaag met hem in gesprek. Voor de duidelijkheid, het is Ilko Ehrenberg, de wethouder Volksgezondheid, Onderwijs en Ruimtelijke Ordening. En het gaat dus over de Haarijnse Plas. Wat heeft u eigenlijk met de tijdelijke natuur daar? Mijn vak, mag ik best verklappen, is het af en toe heerlijk om gewoon naar buiten te gaan, door een van onze polders te lopen en uit te waaien. Ik ben hier laatst ook nog doorheen gefietst, om ook gewoon te kijken waar praten we eigenlijk over. Ja, dat ziet er natuurlijk gewoon fantastisch uit. Ik sprak eerder deze week met de tekenaar van het gebiedsplan. Dat is Donald Lambert. En hij vertelde dat dit met 14 jaar het langste project ooit is waar hij aan heeft gewerkt. En een veelgehoorde klacht, de uitdagingen van 15 jaar geleden zijn niet meer de uitdagingen van nu. Want ja, we zitten met een drinkwatercrisis, klimaatadaptatie, een biodiversiteit die naar de knoppen is. En al deze zaken komen toch eigenlijk minimaal terug in het plan wat voor Rijn ligt. Wat zegt u daarop? Nou, we hebben ook een wooncrisis, hè, als je jouw lijstje compleet wil maken. Maar ik ben het helemaal eens hoor met deze tekenaar, dat we 14 jaar over zo'n plan doen, dat is echt lang. En we hebben het plan natuurlijk in die 14 jaar een paar keer aangepast. Ik denk dat we nou uiteindelijk iets hebben gevonden. Ik zei net al, het was eigenlijk bedacht als een bedrijventerrein. Nou ja, dan krijg je dozen langs de snelweg. Dat was pas echt zonde geweest. Er wordt dus ook geprotesteerd tegen het plan, onder andere door een groep bewoners. En zij hebben zich verenigd in het buurtcomité Harijn. Zij waren dus afgelopen week bij ons in de bus. En ik wil graag er wat van laten horen. We hebben er met heel erg veel mensen in deze omgeving over gehad. Ja, de mensen vinden het allemaal best een belachelijk plan. Maar heel veel mensen hier denken, ja, Utrecht, dat is links lullen, rechts zakken vullen. Heeft helemaal geen zin om daar tegen te strijden. Ook al is het een dom plan, ja, dat gaan ze toch gewoon doen. Gaat u het gewoon doen? Het ligt nu bij de gemeenteraad, die hebben het laatste woord. Maar u houdt het plan vast? Ja, zeker, omdat als je het mij vraagt, voegen we hier 700 woningen toe, doen we heel veel voor de natuur. Ik zeg dat mijn gemeenteraad het laatste woord heeft. Als je mij vraagt of het een goed plan is, alles afwegende. Het is echt een ingewikkelde plek om te bouwen. Maar ik denk dat we hier een mooie combinatie hebben van wonen, natuur, duurzaamheid en recreatie. Laten we ook even luisteren waarom het buurtcomité het eigenlijk een dom plan vinden. In allerlei ronkende plannen, 15 jaar geleden, zou dit de poort naar het groene hart worden. Hè? Dus je hebt Utrecht wonen hier sinds kort 150.000 mensen extra aan de westkant van het Amsterdam-Rijnkanaal. Nou, die willen allemaal ook naar buiten kunnen. Het idee is dat dit een soort Amelis Weert van Utrecht-West wordt. En dat je daar eerlijk kan recreëren, kan genieten van de natuur, lokale producten kan kopen. Maar in plaats van die kwaliteit te behouden in dat gebied, komen daar een hele lading watervilla's. Dus wat je doet, is je privatiseert zo'n kustzone. 30 mensen hebben daar enorm veel plezier van. En 150.000 mensen kunnen daar geen gebruik van maken. Hoe reageert hij hierop? Nou, kijk, ik kan niet ontkennen dat er een paar woningen aan het water komen. Maar kijk, als we naar de kaart kijken, dan zie je dat het strookje waar de woningen aan het water komen, ja, dat is nog geen 10-15% van de hele kuststrook. Hè. Dus er gaat heel veel plek komen voor iedereen. Klopt het dat u lid bent van de adviescommissie Health Cities van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie? Ja, dat klopt, ja. Dan moet u ook het belang van 150.000 mensen verkiezen boven de 30 rijke huishoudens die daar gaan wonen, toch? Nee, kijk, het is altijd een mix. Hè? Dus ook in het werk wat ik doe voor de WHO gaat het altijd over hoe zorg je ervoor dat zo'n stad als geheel gezonder wordt. En dat is altijd heel veel verschillende belangen. En je kan nooit zo absoluut zeggen, nou, we doen alleen maar het een of we doen alleen maar het ander. U heeft recent ook gezegd dat als de bouw van watervilla's aan de plas niet doorgaan, ontstaat een tekort van 10 miljoen euro op het plan. Dat snap ik niet. Ja, dat is dat Robin Hood-mechanisme wat er in zo'n plan zit. Hè. Dus er zitten een paar wat grotere woningen aan de waterkant. Die zijn wat duurder. Nou, de mensen die daar komen wonen, die betalen natuurlijk flink. En het geld wat we daarmee ophalen, dat investeren we in het plan, maar ook in de rest van het stad. Maar tweede komen we terug bij de ontwerper van dit plan. We zijn er al 14 jaar mee bezig, dus we moeten nu ook een keertje kiezen. Onze gast bij ons vanavond in de bus, die ziet bij hem dus in de straat alleen nog maar jongeren van 25 jaar die nog bij hun ouders wonen, omdat er dus geen woning voor ze is. Wat zegt u tegen die jongeren met maar 19% sociale huur in dit bestemmingsplan? Nou, het is dus 70% betaalbaar. Hè? Dus het is 19% sociaal, maar 50% de middencategorie. Dus maar 19% sociale huur, toch? Ja, maar voor al die jongeren wil je natuurlijk van alles aanbieden in de stad. Hè? En als je het nou hebt over de leerkrachten, de timmermannen van deze wereld, die verdienen al heel snel te veel voor sociale huur. Dan wil je dus juist veel middencategorie, zoals wij dat dan noemen. Wordt al lastig trouwens voor jongeren? Nee, zeker. Daarom bouwen we natuurlijk hier gewoon uiteindelijk een gemixt programma, maar heel betaalbaar, 70%. Maar wat is dan uw boodschap die u dan geeft aan de jongeren die dus nu nog thuis wonen en horen dat er maar 19% sociale huur daar is? Dat we in Utrecht enorm doorbouwen met deze woningnood. Dat er op heel veel plekken extra woningen worden toegevoegd. Dat voor ieder wat wils is. En dat er op deze plek ook heel veel betaalbaar komt voor het middensegment. Ja, Johan de Boer. Het is gewoon betaalbaar straks, het overgrote deel hier, zegt de wethouder. Ja, Ik heb 2 kinderen en die zijn 26 en 29 jaar oud. En als die nu naar de bank gaan en zeggen van... Nou, ik wil in aanmerking komen voor zo'n woning in de middensector... Dan gaat het echt niet gebeuren dat een bank daar een hypotheek voor heeft. Ja. En dat is niet omdat ze beroerd verdienen, want ze hebben eigenlijk best een goede baan. Maar wat is dat dan? Is deze wethouder, kent hij dan de werkelijkheid niet? Of... Nou ja, kijk om je heen. Morgen is er weer voor het eerst de open huizendag van de NVM. Mm-hmm. Ja, klopt. Ja. Dus de markt is echt anders aan het worden. En er zijn heel veel jongeren die echt niet met een woning uit de middensector kunnen beginnen. Die moeten echt een starterswoning hebben. Jongerenhuisvesting. Maar ook heel veel mensen die never nooit een huis kunnen kopen. Ja. Die echt 100% afhankelijk zijn van die sociale huur. Die moeten gewoon beter bediend worden. En als je hier nog een klein beetje aan de knoppen zou kunnen draaien... moet je dat echt niet achter. Snap je dat? Dit is een stad met een heel progressief linkscollege. Snap je dat ze zo vasthouden aan dit plan? Ze zouden inderdaad proactief kunnen draaien aan die plan. Ja, dat snap ik. Omdat ze altijd roepen ook van het is een oud plan. En dan zijn er ook al soms al afspraken gemaakt met ontwikkelaars... waar ze niet op terug kunnen komen. Bijvoorbeeld, ik weet bijna zeker dat het toestaan van die fluisterbootjes ontstaan is... door onderhandelingen met vastgoedorganisaties. Zeggen we, ja luister, ik wil wel watervielers bouwen... maar dan moeten die mensen ook natuurlijk ook kunnen varen. Ik kan het niet verkopen dat ze een watervielen hebben zonder bootje. Ja, dan wordt het dan toch weer een beetje water bij de wijn gedaan. En dan sta je als links... college zo'n plan voor een goudkust te verkopen. Ja, en dan is er toch ergens een spreadsheet met onderaan een bedrag wat moet kloppen. Maar je moet ook weten, die plassen hier zijn ontstaan door zandwinning. Er is heel veel zand verkocht voor de ophoging van de A2. Half Leidstein is met dat zand, zeg maar, bouwrijp gemaakt. Ja. En daarom, en er is dus geld verdiend op deze plek. Dus dan geef je 10 miljoen op die 30 villa's als ze niet gebouwd worden. Dat vind ik wel een heel hoog. Ja. Want daar had de wethouder ook over. Ja. Hè? Hij noemt het Robin Hood mechanisme. Ja, ik zag je gek kijken. Hartstikke goed. Ik zag je gek kijken toen hij dat zei. Nee, maar dat is op zich ook wel goed. Hier de zakken vullen, hè, met dit project. En met die zakken, die legen we weer door andere sociale huur elders te bouwen. Ja, maar zet het dan een klein beetje terug. Dat het geen watervielen zijn, maar iets meer op de wal. Dus dat die hele oever goed te beleven is. En dat die ecologische zone die er moet zijn, in stand blijft. En ga kijken in de rest van het plan of je nog wat kunt verdichten... door te zeggen, van nou, dan voeg ik wat meer sociale huur of jongerenhuisvesting toe. Maar geloof je het niet? Dat ze hier, dat Robin Hood idee, dat ze hier kunnen verdienen en elders... Ik geloof het wel, alleen ik weet zeker dat deze wethouder... en deze voorganger Klaas Verschuur ook... die hebben gewoon wel het lef om te zeggen van... Nou, oké, als de gemeenteraad straks zegt van, maak van die 1930... in plaats van, je hoeft geen 40 te worden, had ik al gezegd. Hè. Maar doe er alsjeblieft 10% meer sociale huur in. Ga het opnieuw een beetje verkavelen dat uit kan. Mm-hmm. Dan moet het passen. En dan moet je goed kijken naar dat de openbare ruimte echt openbaar blijft. Ja. En dat de ecologie gewoon goed wordt ingepast. En nog eens goed kijken naar de huurwaarde. Maar dat doen ze niet. Ja, dat weet ik niet. Want, nou ja, het is niet waar, want de gemeenteraad moet er nog over praten. Ja, klopt. Ja. Dat moet nog gebeuren. Maar uiteindelijk is dat degene die erover gaat. Het lijkt ook een beetje op van... Ik trek mijn handen ervan af. Wie? De wethouder. Nee, dat gaat zo niet. Zie je dat niet? Zo zie ik dat niet. Want uiteindelijk willen we allemaal dat die stad leven wordt. Want ze hebben met Gezond Stedelijk Leven een heel programma... om te zorgen dat ook dat alle mensen die een huis nodig hebben... of je nou oud bent, jong... Of in een watervilla wil wonen. Ik kan het ook omdraaien, hè? Een goudkust. Ja. Kan ook heel goed zijn, hè, voor de stad. Trekt vermogende mensen aan. Ook dat levert weer uiteindelijk geld op, hè? Ook op andere manieren. Als je nou toch weet hoeveel woningzoekenden we hebben... in een categorie die het niet allemaal zelf kunnen regelen... dan ga je toch niet... een heel klein segment, omdat daar een enorme geldmotor aan zit... ga je die heel erg in het zadel helpen... terwijl die anderen in de kou blijven staan. Toch? Ja. Weet je zegt het. Wat hier in dit gebied is een vereniging actief... dat heet Landschapsbeheer Vleutendermeer. En dat is ooit opgericht door een meneer Rijn Klein-Beekman. Helaas leeft hij meer. En die zei altijd in overleg met ambtenaren... ik ben niet tegen uw plan, ik ben voor een beter plan. En dat is hier ook zo. Dan een beter plan, nog een beter plan... is misschien niet langs de snelweg gaan wonen. Ja, maar wie willen langs de snelweg wonen? Dat zijn keuzes van mensen zelf. Als je woning maar om hier überhaupt zo te bouwen, zo vlak langs de snelweg. Het gaat dwars tegen nieuwe GGD-normen in. Hè? Het is binnen 300 meter. Ja, plus dat je hier eerst je voorziening op orde moet hebben... als het gaat om geluid weer in de voorzieningen. Ja. Dat je überhaupt kan bouwen. Een van de ambtenaren die ook in gesprek is met bewoners... die hier in de bus gezeten hebben van de week... heeft gezegd, het duurt nog wel 8 jaar duren... voordat de eerste woningen hier... Het is niet zo dat de heipalen al klaar liggen om volgende week te beginnen. Ja. Er gaat echt nog heel veel water door de plas... voordat ze hier echt aan de bak kunnen. Ik zat naar die raadsvergadering te luisteren vorige week. En ik hoorde iets wat ik nog niet kende. De wethouder zei dat er ook een norm is die Utrecht hanteert. Dat kwetsbare groepen die dus in sociale huur wonen of kunnen gaan wonen, dat die bouw van die sociale huur verder af van lawaaibronnen moet. Kende je die regel of die norm? Nee, die ken ik niet. Maar ik weet wel dat als je kijkt hier langs de A2, dan heb je dus Maarsebroek, je hebt Leidse Rijn. Hier verderop in Leidse Rijn, notabene vlakbij knooppunt Oude Rijn, daar worden nu twee enorme blokken gebouwd met ook jongerenhuisvesting. Ja. En die staan ook, die staan geen 300 meter van de A2 af. Die staan echt ook. Maar als je die huizen zo bouwt, dat is misschien volgens de oude norm dan dat. Nou ja, tenzij je gewoon technieken toepast dat je met geluid weer in de voorzieningen. Er zijn ook gebieden in Leidsterrein waar het driedubbel glas zit om het geluid aan de geluidsnormen te kunnen voldoen. Wat er trouwens ook gezegd is dat de plek erg excentriek is hier aan de Harijnse Plas. Ja. En dat daarom er voor minder dichtheid gekozen moet worden bij de soort bouw. Vandaar het hogere segment. Want als je de sociale huurwoningen neerzet, dan zet je er niet drie neer. Dan zet je een heel gebouw neer. Snap je dat idee? Nee, maar die mix is er altijd. En dat is ook goed dat je. Maar hij gaat hier niet een sociale woningbouwflat neerzetten, zo vlak naast het water. Dat is de vertaling van wat de wethouders zei, inderdaad. Ja, nou ja. Snap je dat? Als je met die verdichting wel dat percentage op kunt hogen, hè, dan moet je het ook wel een beetje het lef hebben om te zeggen, nou, kijken of dat wel past. Gewoon doen, naast die mooie plas. Ja, waarom niet? Maar dan wel zo dat je. Ja, dat die oever behouden blijft. Dat die oever behouden blijft. Dus die ecozone. Want nogmaals, hè, dit is niet een stukje van hier alleen. Dat begint al bij Park Voren. Dat gaat via de Groene Dijk naar het Maxima Park. En dan gaat het zo naar het landgoed Haarzuilens. Dus dat is één strook. Ja, die strook die heb je graag dat die behouden blijft. Nee. Maar daar moet gewoon sociale huur kunnen staan. Ook al is het een mooie sociale huurflat. Nogmaals, we zijn niet tegen dat plan. We zijn beter. Het is een betere inpassing en goed kijken naar de waarde in het gebied. Ik zei het al eerder, hè? Je hebt GroenLinks, D66, PvdA, Studenten Starter, partij, lokale partij en ChristenUnie, redelijk links college. Ja. Ze zeggen, als dit nu niet lukt, om aandeel sociale huur te verhogen, hoe dan wel? Ja. Wanneer dan wel? Ja. Met andere woorden, de wethouder die erover gaat, makkelijk moet kunnen gaan. Wonen, Dennis de Vries, dat is van de Partij van de Arbeid, die zegt van ja, luister, we kunnen met oude plannen waar andere percentage in gaat, daar kunnen we niet zo gek veel aan sleutelen. Ja. Je kan het misschien wel een klein beetje aan sturen, maar nieuwe plannen zullen ze zich toch echt houden aan wat ze afgesproken hebben in het collegeprogramma. Dit plan is oud, daar wordt op 13 oktober over gestemd, over dit bestemmingsplan. Heb je daar een beetje vertrouwen in, Johan? Ik heb sowieso vertrouwen in de wethouder, omdat hij ervoor open staat om gewoon in gesprek te gaan. Niet alleen met de gemeenteraad, maar ook met de. Maar denk je dat het plan kan worden aangepast? Ik heb er goede hoop op dat het percentage is een klein beetje. Nou, we zitten hier allemaal op plas, maar we gaan polderen. Ik ga afsluiten. We gaan polderen. Dat is dan weer heel erg Hollands. Johan de Boer, dank je wel. Dit was 5 dagen voor deze week. Volgende week staan we ergens anders. Straks langs de lijnen omstreken. Wij zijn er maandag weer. Fijn weekend. De levertijd voor een nieuwe auto is in sommige gevallen opgelopen tot bijna een jaar. Wat een onzin. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is direct leverbaar. Tijdelijk tot €2000 electric bonus plus een gratis laadpas voor de eerste 100 kopers. Vandaag bestellen, morgen rijden. Onze dealers staan voor u klaar, met of zonder afspraak. Morgen is de 1 oktober droomsalaristrekking van Staatsloterij. Met kans op €10.000 netto per maand. 30 jaar lang. Dat is lang hoor. Je hebt nog tot morgen 6 uur om een staatslot te kopen. Dus ga snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. 1 oktober kan het gebeuren. Oh yeah. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Een, goed gevulde soep. Zeg maar gerust. Kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met één kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. Terwijl anderen op hun yogamat de zonnegroet oefenen, plaats jij je klopboor vakkundig in de muur. Met jouw klusklauwen maak je zelfs van een slooppand een brute woning. Ben jij de beste klusser van Nederland? Meld je aan op debesteklusservannederland.nl en ga de strijd aan voor die felbegeerde gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Kamataya, yippie, yippie.